Ikawa usiku, ikawa asubuhi, nikaivuta pumzi ya dunia. Mkiwa nalia alimbeba simjui, sauti ya nesi kasikika ikisema, hongera, umepata mtoto akiwa umefanya dua, wasimtwae madui. Baba alikuwa mkulima, mama alikuwa mwanaharakati, mwisho kaingia kwenye siasa mazima. Nikiwa na dada angu mmoja, kaka wawili, tumeishi miaka yote sikuona baba kimvunjia mama heshima. Nimeonja chakula bara na Zanzibanzi, mama anajulia mapishi walaya na faa heshima. Baba hakuta kitambi cha ba madiko tu, na nilikuwa mtoto mwisho, basi kwa manli deka tu. Siku zikenda nkaanza kukua, nikagundua mana pambania ndoto iliyokubwa, mithili ya jua ikiwa tuliishi kwenye dunia ambayo haikumpa nafasi mwanamke, so nikaona sio rahisi kusua. Mwaka 2000 mama siasa kaanza kolea, akawa mjumbe bunge la Zenji, akaanza kuongea kwa kuwa na sauti ya pole, wanaume wakamchukulia poa kama utani, akawa waziri na katoboa. Haikuwa rahisi kama ilivyodhaniwa, mama alijitoa kwenye siasa na familia kaipigania. Umakini ndo ulifanya safari yake iliyokuwa ndefu ikawa na tija, kijaribu ndoto kuifikia. Siku zikazidi kimbia, kakangu mkubwa akawa mfanya biashara na akajisimamia. Dadangu wanu akafata nyayo za mama kwenye siasa kaingia. Mie mziki ukanihitaji nikawatembea. 2015 akabadili hadithi, mama alijiingiza kwenye mchakato wa rais. Ilikuwa tu ngumu na wengine walimdisi, waliodhaniwa kuweza walishindwa na hisi. Basi mwisho siku future kamua, na siku zote alipangalo Mungu watoto wadogo hawezi pangua. Akisha sema itakuwa inakuwa, hapo hata ubane kende vipi zaidi sana utazipasua. Yes, Mungu akabless, mambo yakatiki, mama ndio akawa vice president wa kwanza kike. Niliona kama ndoto, ila mchills kutaka nyamke, nikawa inspired vile mama ameishi na ndoto yake. Miaka mitano ikapita, iliyojaa vioja na visanga, jana bless siku zikapita. Uchaguzi mkuu, mama kenda mitano tena, ila hata miezi kupita. Usiku mmoja nikapigiwa simu, Rapcha Boru umepokea na ishu muhimu, kuna taarifa nzito imenifikia, tumempoteza rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Taarifa kote zikafika, vilio na taharuki kaibuka, mitandao ikaandika. Kulingana na katiba nchi yetu, baada ya kumpoteza rais kuna utaratibu ukawa unafanyika. Kwa kufuata katiba, rais akifariki makamu wake ataongoza muda wote uliobaki. Yakazuka maneno, sasa kwa ngoja tuone huyu mama, acha tusubiri tuone. Tukiwa tunaendelea na msiba, ikafatwa kama vile ambavyo imeandikwa kwenye katiba. March 19 asubuhi, mama akapishwa kuwa rais wa Tanzania wa awamu ya sita. Niliona nipo ndotoni, mama anatembea akikagua gwaride akiwa na ushungi kichwani. Mama leo anaandika historia mpya ya kuwa rais wa kwanza mwanamke nchini. Naona leo mama anasimama na utulia, na mwiko haujawa mzito nyumbani, anatupikia vizinga simpigi. Alhamdulillah, mchelo unaingia, inspiration ya watoto wengi wa kike hii dunia. Siku nzuri zinakuja, na mtazama simba anayeongoza nchi kwa lafudhi mmoja. Kazi iendelee, karata zichangwe, mchezo ushojua, hatogopi shari, ukinizingua na kuzingua tutazinguana. Asante kwa kunisikiliza, naitwa Rapcha, last king of 90s baby. Awasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mnatakiwa kuitikia kazi iendelee.